け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 最強のサイヤ人が地球に到着した。だが頼みの悟空はシェンロンによって生き返ることができたものの、蛇の道を通って帰るにはあと1日が必要だった。果たして悟空が戻るまで地球は無事なのだろうか。んなバカな、土から生まれた栽培マン。 Co to takiego? Niedowiary, w środku jest jakiś mężczyzna. Osobliwe nasiona. Kim są ci dwaj mężczyźni? Skąd przybywają? Jesteśmy na Ziemi, to podobno bardzo bogata planeta. Zrobi się tu ciekawiej, gdy zlikwidujemy to stado baranów. Czemu nie? Co oni wyprawiają? Wszystko niszczą. Co się dzieje? Wróg przystąpił do ataku. Trochę przesadziłem, co? Wystarczy. Jeżeli się nie pohamujesz, obniżysz jej wartość. Masz rację. Najważniejsze są teraz kryształowe kule. Musimy je odnaleźć. Zajmiemy się nimi później. Musimy odnaleźć zabójcę Radima. Potem ich poszukamy. Zgoda. Staraj się panować nad sobą i niczego już nie niszcz. Pomyśl, może gdzieś tutaj właśnie leżą kryształowe kule, a ty je zniszczysz. Wtedy pożegnamy się z życiem wiecznym. Masz rację, nie pomyślałem o tym. Trudno. Spróbujmy odnaleźć tego człowieka. Wiemy o nim tylko tyle, że dysponuje dużą siłą ciosu. Powinniśmy go bez trudu namierzyć. Hmm. Mój detektor wskazuje wiele źródeł siły przewyższającej 1000 jednostek. Miejmy się na baczności. Nie przejmuj się. Żaden człowiek nie jest wystarczająco silny, by nam zagrozić. Zabójca Radima powinien być najsilniejszy. Namierzyłem go. Detektor wskazuje dwóch osobników. Nie ma sprawy. Poradzimy sobie z nimi. Nikt nie wie, co wywołało tak silne trzęsienie ziemi. Łączność z miastem została zerwana. Nie możemy zatem określić rozmiaru szkód ani liczby ofiar. Zaczęło się. Postanowili wszystko zniszczyć. Trzeba pomóc naszym. Lećmy do nich. Zlokalizowałam ich. Nie ma mowy. Wolę tu umrzeć. Możesz na mnie liczyć. Chcę być przyjamszy, kiedy będzie walczył z wrogiem. Nikt tam nie poleci. Dlaczego? Nie pomożemy im. Nie pokonamy takiego wroga. Lepiej zostańmy tutaj i błagajmy, by nasi przyjaciele odnieśli zwycięstwo. Masz rację. Mądra decyzja. Panie, chroni Jamsze. Songo, wracaj jak najszybciej. Postaraj się, jesteś nam potrzebny. Przyjaciele, trzymajcie się. Niebawem do was dołączę. Podoba mi się ta planeta. W porównaniu z naszą praktycznie nie ma tu grawitacji. Czuję się lekki jak piórko. Poruszają się z niesamowitą prędkością. Moim zdaniem uderzą najpierw w najsilniejszych, to znaczy w Tenshina albo Szatana, być może nawet w Son Gokana. Zmierzają ku nam. Szykuj się, mały, zaraz tu będą. Dobrze. Nie ruszaj się stąd, rozumiesz? Nie ma mowy, ja także trenowałem, chcę się bić. Nie będę czekał z założonymi rękoma. Coś podobnego. Niemożliwe. To jakiś koszmar. Szkody są większe niż przypuszczaliśmy. Miasto zostało zrównane z ziemią. Wciąż nie wiemy, co spowodowało tę straszliwą katastrofę. Jak posuwa się śledztwo? Czy trafiono na jakiś ślad? Nic nie znaleźliśmy. To nie była zwykła katastrofa. Nie ma wątpliwości. To sprawka kosmicznych wojowników. Zastanawiam się, czy zdołamy pokonać tak potężnego wroga. Kim jesteś i co tutaj robisz? Ty to zrobiłeś? Pan mnie oskarża? Gdybym był w stanie zrobić coś takiego, nie bałbym się wroga. Wiesz coś na ten temat? Czy pan uważa, że on jest winny? Mów. Nie zniszczyłem tego miasta. Zrobili to kosmiczni wojownicy. Kim są ci kosmiczni wojownicy? To kosmici. Chcą nas wszystkich zlikwidować i zawładnąć naszą planetą. Proszę się nie obawiać. Wiedziałem, że się tu zjawią. Dlatego posłałem do walki moich ludzi. Nie wierzy mi pan? Umrę ze śmiechu. Dobra, jesteś wolny. Proszę się rozejść. Tu nie wolno przebywać. Powinien odesłać go do wariatkowa. Byłoby bezpieczniej. Śmiejcie się. Jak wytłumaczycie to, co tu się stało? A te dwie kapsuły? Co tu się wydarzyło, waszym zdaniem? To na pewno jakieś zwykłe kapsułki. Cicho bądź, głupcze. Nazwałeś mnie głupcem. Tymi kapsułami podróżowali kosmiczni wojownicy. Niemożliwe, naprawdę? Nie wierzę mu. Proszę sprawdzić. Dajcie mi kilku ludzi. Tak jest, panie kapitanie. Proszę sprawdzić te urządzenia. Jestem dziennikarzem. Chciałbym zadać kilka pytań. Co pan wie na ten temat? Tylko tyle, że jestem głodny. Nie mam przy sobie nic do jedzenia. Panie kapitanie, tych urządzeń nie wyprodukowano na naszej planecie. Co takiego? Proszę mi wszystko powiedzieć. Dobrze, panu zapłacę za informacje. Kim są kosmiczni wojownicy? Gdzie oni są? Niech pan mu nic nie mówi. On pracuje dla okropnego szmatławca. Ja pracuję w telewizji. Zapłacę lepiej. Ja też mogę zapłacić. Ja także. I ja też. Każdemu z was powiem wszystko, co wiem. Pieniądze wrzućcie tutaj. Zapłaciłem, ja też. To moja działka. Tyle wystarczy? Powiem wam, gdzie oni są. Tam. Tam? A może tam? Tam? Muszę się skupić. Chwileczkę. Są w odległości 6000 kilometrów. 6000 kilometrów? To kawał drogi. Dam wam radę. Lepiej się do nich nie zbliżajcie. Podobno są wyjątkowo okrutni. Chciałbym ich zobaczyć. Lecimy? Ruszamy w drogę. Dostaniemy ich żywych albo martwych. Powodzenia. Sprawdźmy, ile zarobiłem. Spokojnie się za to posilę. Być może to mój ostatni posiłek. Wróg krąży nad ziemią od pół godziny. Ptaki i zwierzęta, które pierwsze wyczuły, że dzieje się coś nienaturalnego, przerażone opuszczają swoje siedziby. Nie bój się. Trenowaliśmy przez cały rok. Jesteśmy bardzo mocni. Masz rację. Co się dzieje? Wyczuwam czyjąś obecność. Ktoś się do nas zbliża. Kosmicznych wojowników jest dwóch. Kto to może być? Oto i on. Cześć. Nie poznajesz mnie? To ja, Krillan. A to niespodzianka. Co cię sprowadza? Chcesz walczyć u naszego boku? Jasne. Trenowałem, żeby bronić planety. Witaj w drużynie. Czy twoi towarzysze także się do nas przyłączą? Niebawem tu będą. Powinni być już w drodze. Przypominam sobie, poznaliśmy się u genialnego żółwia, prawda? Zgadza się, bardzo się zmieniłeś, urosłeś i zmężniałeś, coraz bardziej przypominasz tatę. Ty natomiast wcale nie urosłeś. Tata często mi o tobie opowiadał. Cieszę się, że będziemy razem walczyć. Dzięki, mam prośbę, nie rozmawiajmy nigdy o moim wzroście. Jak ci poszło z szatanem? Bardzo cię wymęczył? Nie było lekko. Nie jest taki zły. Trzeba go tylko dobrze poznać. Nie pora na pogaduszki. Zbliżają się. Ha, ha, ha, ha. Widzisz to samo co ja? Szukaliśmy dwóch, a znaleźliśmy trzech. Czeka nas niezły ubaw. Chyba oczekują nas z niecierpliwością. Zbliżcie się, jesteśmy gotowi. Nie oddamy naszej ziemi. Zaraz tego dowiedziemy. Mam nadzieję, że nie czekaliście zbyt długo. Przybyliście wcześniej niż się spodziewaliśmy. Starczy tych uprzejmości. Czego szukacie na tej planecie? Czego chcecie? Poznaję jego głos. To on zabił Radima, na pewno. Skąd wiesz? Radim ci nie wyjaśnił? Dzięki temu urządzeniu mieliśmy z nim łączność. Patrz, to mieszkaniec planety Namek. Zgadza się. Teraz rozumiem, jakim cudem pokonał Radima. Planeta Namek? Ty także pochodzisz z obcej planety. To wiele wyjaśnia. Naprawdę? Przybyłeś tu z kosmosu? Teraz rozumiem. Mieszkańcy Namek dysponują nie tylko dużą siłą, ale posiadają także magiczną moc. Zgadza się. Pochodzę z planety Namek. Słyszałem, że niektórzy jej mieszkańcy potrafią czarować, tak jak kiedyś czarownice. Ty stworzyłeś kryształowe kule. To twoje dzieło. Wiedzą o istnieniu kryształowych kul. Chcemy je dostać. Muszą spełnić nasze życzenie. Oddaj je nam, w przeciwnym razie weźmiemy je siłą, rozumiesz? Daj mi kulę, bo zmiażdżę cię jak muchę. Dzięki wam dowiedziałem się, że moi przodkowie pochodzą z planety Namek. Dziękuję, ale was rozczaruję. To nie ja stworzyłem kryształowe kule. Gdybyście chcieli trochę powalczyć, jestem do waszej dyspozycji. Mais en revanche, je suis à votre entière disposition si vous voulez vous battre. Maintenant, allez-y. Proszę bardzo, spróbuj zmiażdżyć mnie jak muchę. Słyszałeś, panie? Nie wiedziałem, że jestem potomkiem Nameków. Teraz wiem, skąd bierze się moja nadludzka moc. Bez wątpienia to ja stworzyłem kryształowe kule. Zrobiłem to bardzo dawno temu. To ja nadałem im tak wielką moc. Nie wiem tylko, w jakim celu to zrobiłem. Prawdopodobnie na planecie Namek w dawnych czasach istniało coś podobnego. Je ne sais pas pourquoi je les ai créés, mais je suppose qu'il y avait sur la planète Namek quelque chose qui devait lui ressembler dans les temps anciens. C'est comme si... Pamięć o przodkach tkwiła gdzieś głęboko w mojej podświadomości. Uciekać stąd! Coś mi się zdaje, że nie chcą nam powiedzieć, gdzie są te słynne kryształowe kule. Nic nie szkodzi. Potrafimy rozwiązać im języki. Siła ciosu 981. Ten ma 1220. A tamten 1083. Ale z was głupcy, myślicie, że uda wam się pokonać kosmicznych wojowników? Poczekaj chwilę. Możesz zdjąć detektor. Co takiego? Nie przyda ci się, ponieważ oni są zdolni modyfikować siłę ciosu. Nie możemy polegać na liczbach. Są bardzo sprytni. Dlatego udało im się wykończyć Radima. Ten zarozumialec zaufał wskazaniom detektora i wpadł w pułapkę. Radim? Czy to jeden z waszych? Tak, walczył z nim Songo. Ty także włączyłeś się do bójki i pokonałeś go. Czeka was taki sam los. Vous allez subir le même sort. Tu crois ça? Tak sądzisz? Łudzisz się, Mikrusie. Momencik. Zdaje mi się, że zostało nam jeszcze 6 nasionek. A gdybyśmy je tak zasiali? Doskonała myśl. Teren świetnie się nadaje pod uprawę. O jakich nasionach mówicie? Też chciałbym wiedzieć. Są. Wszystkie 6. Posadźmy je. Gdy zobaczą, co z nich wyrośnie, będą gadać. Nie jestem pewny, czy mam dobrą rękę, ale powinny się przyjąć. No i co? Nie widzę nic specjalnego. Cierpliwości. Patrzcie, z ziaren wyrosły potwory. Są potężne, nie do wiary. Tego się nie spodziewałem. To nasi wrogowie. Zajmijcie się nimi. Z ziemi wyrosły potworne, silne stworzenia. Czy Son Gokan, Krilan i Szatan Serduszko zdołają im się przeciwstawić? Czy wytrzymają do przybycia Songa, który śpieszy się, by jak najszybciej wesprzeć przyjaciół? しろ。栽培マンはまとめてこの俺が一気に片付けてやる。さあ、来やがれ。やむちゃん、奴ら甘く見ちゃダメだ。次回ドラゴンボール Z、やむちゃんシス、恐るべし栽培マン。